ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। पंचम अधिकरण में क्षणिक विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी योगाचार के मत में विद्यमान अनुपपत्तियों को वेदव्यास जी बता रहे हैं। प्रथम विज्ञान मात्र का ही अस्तित्व कैसे है, विज्ञान से अलग विषयों का अभाव ही है, इस प्रकार का योगाचार का मत अनेक युक्तियों से पूर्व पक्षी के रूप में बताया गया। और ना भाव उपलब्धे इस सिद्धांत सूत्र से वेदव्यास जी ने ये कहा कि ज्ञान से अलग विषयों का अभाव नहीं है, भाव ही है। क्यों? तो कहते उपलब्ध है, और उपलब्ध है इस सूत्रस्थ हेतु वाक्य की भाष्य में भाष्यकार भगवान ने दो विकल्प करके एक प्रकार से व्याख्या की। योगाचार से पूछा कि आप बाह्य पदार्थों का अभाव क्यों मानते हो, क्या बाह्य पदार्थ की अनुपलब्धि है, उपलब्धि है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थ है नहीं ये कह रहे हो, या ज्ञान से भिन्न व्यतिरेक न उनकी अनुपलब्धि होने से आप बाह्य पदार्थों का अभाव मान रहे हो। प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए कहा कि बाह्य पदार्थों की उपलब्धि हो रही है, इसलिए अनुपलब्धि के कारण बाह्य पदार्थ का अभाव है ये नहीं कह सकते। और द्वितीय जो विकल्प है ज्ञानातिरेकेन बाह्यस्य अर्थस्य अनुपलब्धे इत्याकारक, बाह्य अर्थ उपलब्ध तो हो रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि बाह्य अर्थ उपलब्ध नहीं होता, किंतु ज्ञानातिरिक्त तो तया वह उपलब्ध नहीं होता, उसकी अनुपलब्धि है। तो इस द्वितीय विकल्प के विषय में भी भाष्कर भगवान ने कहा कि ये ज्ञान से भिन्नतया विषय की अनुपलब्धि है, ये तुम कह सकते हो क्योंकि तुम निरंकुश हो, स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हारा स्वतंत्र हो, तुम्हारा मुख जो है निरंकुश है। इसका अर्थ है कि शास्त्र तो अनुभव तो ज्ञान से भिन्नतया विषयों को बता रहा है, इसलिए जो ज्ञान से भिन्नतया विषय की उपलब्धि हो रही है और उन्हें उपलब्ध करके भी यदि ये कहें कि ज्ञान से भिन्नतया उपलब्ध नहीं होते, ये एक प्रकार से जो है अप्रामाणिक बात को कथन करना है, ऐसा कहने वाला श्रद्धेय वचन नहीं हो सकता, ये सब कहा। और ये भी बताया कि जो बाह्य अर्थ का खंडन कर रहे हैं और जिस वाक्य से कर रहे हैं उस वाक्य में प्रयुक्त पद से भी बाह्य अर्थ का समर्थन ही होता है, ये कहते हैं योगाचार की बाह्य पदार्थ है नहीं अपितु आंतर पदार्थ ही बाहर के तरह भासते हैं। यद अंतर ज्ञेय रूपम तद बहिर्वत अवभासते, इस वाक्य में जो बहिर्वत में बहिर्वत इस शब्द से बाह्य पदार्थ को दृष्टांत के रूप से रखा है। इसका अर्थ है कि बाहर पदार्थ हैं तब तो दृष्टांत के रूप से उसे रखा जा सकता है, तो दृष्टांत के रूप से क्यों न हो बाहरी पदार्थ का अस्तित्व जो स्वीकार कर रहे हैं बहिर्वती शब्द से, वे बाह्य पदार्थ का ज्ञान से व्यतिरेक न अस्तित्व खंडन नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार ये जो हैं इनका ना भाव उपलब्धे इस सूत्र की व्याख्या का उपसंहार करते हुए कहा कि तस्मात् यथानुभवं तत्त्वम् अभ्युपगच्छद्भिर् बहिरेव अवभासते इति युक्तम् अभ्युपगन्तुम् न तु बहिर्वद् अवभासते इति। एवकार का ही प्रयोग करना अनुभवानुसारी है न कि वत्कार का। अब ननु इत्यादि से बाह्यार्थ का खंडन करने वाले योगाचार अनुभव का बाधक अनुमित्यात्मक प्रमा को बता रहे हैं। ये जो बाह्य पदार्थों की उपलब्धि रूप अनुभव है ये बाधित होता है। किससे बाधित होगा तो अनुमिति रूपी प्रमा से, ये कथन है योगाचार का। इसलिए यथार्थ ज्ञान नहीं है बाह्य पदार्थ की उपलब्धि, भ्रम है। बाह्य पदार्थ है ही नहीं, अंदर ही है और उनकी उपलब्धि भ्रम है। ज्ञान से अतिरिक्ततया बाहर, और उसे उपलब्धि को भ्रम क्यों कह रहे हैं, भ्रांति क्यों कह रहे हैं, कहते बाध होने से। किससे बाध होता है, मिथ्यात्व निश्चय होता है, तो कहते हैं ये युक्ति से यानी अनुमान प्रमाण से जनित अनुमित्यात्मक प्रमा से। ये ऐसा हम पहले कह चुके हैं और उसके लिए युक्ति बताई अर्थात अनुमान बताया था उन्होंने कि गेयम ज्ञानातिरेकेन असत तद अतिरेकेन असंभवात नर श्रृंगवत। ये जो अनुमान है इस अनुमान से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान परमात्मक ज्ञान वो हो जाएगा गेयम ज्ञानातिरेकेन असत इत्याकारक अनुमिति रूपी प्रमा, और इस प्रमा से ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञेय का अभाव सिद्ध हो रहा है, निश्चित हो रहा है। इसलिए यदि ज्ञान से अतिरिक्त तया ज्ञेय की उपलब्धि हो रही है तो माना जाएगा कि वह उपलब्धि भ्रम है। इस प्रकार की योगाचार शंका ननु इत्यादि से कर रहे हैं। ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में कि गेयार्थो ज्ञानातिरेकेण असन असंभवात इति उक्त बाधात वत्करणम इति शंकते ननु इति। कहते हैं कि गेयार्थो ज्ञानातिरेकेण असन असंभवात ये जो अनुमान है और इस अनुमान से उत्पन्न हुई अनुमित्यात्मक प्रमा है उससे ज्ञानातिरेकेन बाह्य पदार्थों की उपलब्धि का बाध होने से, ये बहिरेव उपलब्धते यहाँ एवकार करना उचित नहीं अपितु वत्करण करना ही उचित है। इस प्रकार की शंका योगाचार करते हैं। ननु बाह्यस्य अर्थस्य असंभवात् बहिर्वद् अवभासते इति अध्यवसितम्। नायम साधु अध्यवसाय यतः प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति पूर्वकौ संभवासंभवौ अवधार्येते न पुनः संभवासंभव पूर्विके प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति। तो उससे यानी नायम इत्यादि तो सिद्धांती हैं, एक वाक्य में अध्यवसितम यहां तक से शंका है कि ननु बाह्यस्य अर्थस्य असंभवात बहिर्वद अवभासते इति अध्यवसितम, इतनी शंका है कि बाह्य अर्थ का ज्ञान से अतिरेकेन अभाव होने से, असंभव होने से, बाह्य पदार्थ ज्ञानातिरेकेन असंभव होने से बहिर्वद अवभासते ये वत्करण उचित है इति अध्यवसितम याने निश्चित किया हमने, ऐसा यदि योगाचार कहते हैं तो नायम साधु अध्यवसाय। इससे भाष्कर भगवान कह रहे तुमने जो निश्चय किया वो निश्चय तुम्हारा उचित नहीं है, गलत निश्चय है, क्योंकि गलत अनुमान का सहारा लिया है, गलत युक्ति के आश्रय से ये तुम्हारा निश्चय है वत्करण का निश्चय। तो नायम साधु इत्यादि का अवतरण है टीका में सत्व निश्चय न, अच्छा पूछ शुरू से ही है, हाँ कहीं एक विकल्प है ननु इति, यहां से अवतरण है को असौ असंभव असत्वं वा असत्व निश्चयो वा अयुक्तत्वं वा उत्कट कोटिक संशयात्मक संभवस्य अभावो वा। यानी पूर्व पक्षी का जो अनुमान है जिसमें ज्ञानातिरेकेन असंभवात ये हेतु है, इस हेतु के विषय में चार विकल्प किए हैं, जिस अनुमान से जनित प्रमा से योगाचार बाह्य पदार्थ का बाध मानता है, बाह्य पदार्थ का बाध मानते हैं और उपलब्धि को भ्रम मान रहे हैं, उस अनुमान में जो हेतु है असंभवात उसका अनुमान है ज्ञेयम् ज्ञानातिरेकेन असत तद अतिरेकेन असंभवात नरसृंगवत, ये जो अनुमान, और इस अनुमान में तद अतिरेकेन असंभवात ये जो हेतु है, इस हेतु के विषय में ये चार विकल्प हैं। इन चार विकल्पों में पहला विकल्प है, ये पूछ रहे हैं कि को असौ असंभव, यहाँ असंभव शब्द से उस अनुमान में प्रयुक्त हेतु के रूप में प्रयुक्त जो असंभव है तद अतिरेकेन असंभवात में, वो अनुमान है 68 नंबर पृष्ठ पर टीका में ज्ञेयम् ज्ञानातिरेकेन असत तद अतिरेकेन असंभवात नरसिंहवत। ये योगाचार ने ज्ञान से अलग बाह्य पदार्थों के अभाव का निश्चायक अनुमान बताया है, इस अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है तद अतिरेकेन असंभवात, इस हेतु के विषय में ये चार विकल्प हैं कि को असौ असंभव, ये आपके अनुमान में प्रयुक्त असंभव रूप हेतु है, इसका क्या स्वरूप है, असंभव पदार्थ कौन है, क्या असत्वम यानी ज्ञानातिरेकेन बाह्य से अर्थस्य असत्वम ये असंभव पदार्थ है हेतु है, असंभव शब्द का अर्थ असत्व करोगे, अथवा असत्व निश्चय ये असंभव है, ज्ञानातिरेकेन बाह्य पदार्थों का असत्व ये असंभव है सत्वाभाव, या असत्व का निश्चय असंभव है। ये दोनों में अंतर है ना, एक ज्ञान है निश्चय और वो असत्व। एक तो असत्व यानी सत्ता का अभाव, बाह्य पदार्थ के सत्ता का अभाव, बाहर है नहीं, और दूसरा उसके अभाव का निश्चय। एक पदार्थ है नहीं और उसके है नहीं पने का अभाव है, अभाव का निश्चय है। खाली अभाव, अभाव तो एक ये हुआ एक प्रकार से वस्तु का, एक ज्ञेय कोटि में आता है, और ये ज्ञान है निश्चय, असत्व निश्चय। और तीसरा विकल्प है अयुक्तत्व, और चौथा विकल्प है उत्कट कोटिक संशयात्मक संभव, यानी असंभव में अ का अर्थ अभाव करेंगे तो असंभव का अर्थ है संभवाभाव, असंभव का अर्थ करेंगे संभव का अभाव। और संभव क्या, तो संभव पदार्थ है, जिस संभव के अभाव को असंभव कहा जाएगा। वह संभव क्या है, तो संभव के विषय में कहते हैं कि उत्कट कोटिक संशयात्मक संभव। ये उत्कट कोटिक जो संशय है उसी को संभव कहा जाता है। उत्कट कोटिक संशयात्मक संभव के अभाव को असंभव कहा जाएगा। ये चार विकल्प हो गए, एक ज्ञानात्रेके न बाह्य पदार्थों का बिल्कुल असत्व सत्वाभाव, दूसरा असत्व का निश्चय, तीसरा अयुक्तत्व, और चौथा संभव का अभाव। और संभव है उत्कट कोटिक संशय, उसका अभाव ये असंभव है। ये चार में से आपके अनुमान में प्रयुक्त तदत्रेकेन असंभवात् में असंभव हेतु क्या है। यदि पहला मानते हैं असत्वम, तदतिरेकेन असंभवात् का अर्थ हो जाएगा तदतिरेकेन असत्वात्। तद अतिरेकेन में तद का अर्थ है ज्ञान, तो ज्ञान से अतिरेकेन असत्व पहले विकल्प में यह अर्थ निकलेगा कि ज्ञेयम् ज्ञानातिरेकेन असत् तद अतिरेकेन असंभवात् नरसिंहवत्। इसमें हेतु में जो असंभव पदार्थ है वो असत्व करेंगे, तद अतिरेकेन असत्वात्, ऐसा तो दोष क्या आएगा, साध्य और हेतु एक हो जाएगा। प्रथम पक्ष में असंभव का अर्थ भी असत्व और साध्य भी क्या है, ज्ञान अतिरेकेन असत्व, तो साध्य और साधन का भेद नहीं हो पाएगा, यही कह रहे हैं। साध्य के साथ हेतु का अभेद मानना पड़ेगा। नाद्य साध्या भेदात, यानी असंभव पदार्थ, असंभव रूप जो हेतु है उसका अर्थ असत्व नहीं किया जा सकता। असंभव का अर्थ असत्व करेंगे तो तद अतिरेकेन असंभवात का अर्थ निकलेगा तद अतिरेकेन असत्वात्। और साध्य भी क्या है, ज्ञान अतिरेकेन असत्व, तो साध्य और साधन तो एक ही हो जाएगा, साध्य के साथ अभेद की आपत्ति आएगी। इसलिए कहते हैं कि नाद्य प्रथम विकल्प नहीं होगा, असंभव पदार्थ नहीं हो सकता, तो द्वितीय मानेंगे असत्व निश्चय। तद अतिरेकेन असंभवात का अर्थ निकलेगा तद अतिरेकेन असत्व निश्चयात्। असत्व निश्चय अलग है और असत्व अलग है, यह मानना पड़ेगा। तो पहले विकल्प में जो दोष आ रहा था वह दोष तो नहीं आएगा, तो दूसरा दोष आता है, उसे कह रहे हैं कि न द्वितीय। तो क्या दोष आ रहा है यहां पर, तो कहते ये दोष आता है जिसे भाष्यकर भगवान स्वयं नायम साधु अध्यवसाय से खंडन कर रहा है। और नायम साधु अध्यवसाय इसका अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार कि स्थूलो घटस्तंभो इति समूहालंबने स्थूलत्व द्वित्व घटत्व स्तंभत्व रूप विरुद्ध धर्मवतो अर्थयो अस्थूलात एकस्मात् द्वयावगाही विज्ञानात् भेद सत्व निश्चयेन निश्चयेन ये तृतीयांत होना चाहिए, ये न निश्चय के साथ है, न नहीं, न को इधर ले आइए, वो न का अन्वय अभाव अर्थ में नहीं लगता। हाँ, द्वयावगाही विज्ञानात् भेद सत्व निश्चयेन असंभवा सिद्धि इत्याह असंभवा सिद्धि इत्याह नायम साधु इति। क्या कह रहा है? नहीं नहीं सती नहीं, वो तृतीयांत है। कोई नहीं, उस उन्होंने भी ऐसा ही किया होगा, न लगता नहीं वहां पर, न असंभवात करने से लगेगा नहीं ना, असंभवा सिद्धि, असंभव की असिद्धि नहीं का मतलब अर्थ निकलेगा, असंभव की सिद्धि होगी, असंभव तो पूर्व पक्षी का अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा, उसका खंडन किया जा रहा है, इसलिए वो तृतीयांत होना चाहिए, अर्थ ये निकलता है तृतीयांत का ही कि स्थूलो घटस्तंभो एक समूहालंबन ज्ञान है। समूहालंबन ज्ञान कहते हैं एक ही ज्ञान के अनेक पदार्थ विषय हो, अनेक मुख्य विशेषताशाली ज्ञानम समूहालंबनम, एक विशिष्ट ज्ञान होता है जिसमें अनेक विशेष्य होते हैं, ऐसे ज्ञान को कहा जाता है समूहालंबन ज्ञान। तो यहां पर स्थूलो घट स्तंभो, घट और स्तंभ दो पदार्थ हैं और दोनों का विषय विशेषण है स्थूल स्थूलत्व। स्थूलो घट स्तंभो ये ज्ञान है कि ये घट और स्तंभ नाम का जो पदार्थ है ये दोनों को विषय करने वाला एक ज्ञान है और दोनों को भी स्थूलत्व रूप विशेषता से युक्ततया विषय कर रहा है कि दोनों में भी स्थूलत्व है। स्थूलो घटपटो का अर्थ है स्थूलत्व विशिष्टो घटपटो घट स्तंभो। तो इस ज्ञान में स्थूलत्व विशेषण के रूप से विषय बन रहा है और घट और स्तंभ ये दोनों विशेष्य के रूप से विषय बन रहे हैं, एक समूहालंबनात्मक ज्ञान है। और ये कहा जा रहा है कि स्थूलो घट स्तंभो इति समूहालंबन समूहालंबने यानी समूहालंबनात्मक ज्ञान में क्या होगा कि स्थूलत्व द्वित्व घटत्व स्तंभत्व रूप विरुद्ध धर्मवतो अर्थयो, ये समूहालंबन ज्ञान स्थल है और इसमें ये सब दो पदार्थ विषय बने हैं, उनमें परस्पर विरोधी धर्म विशेषण बने हैं। कौन कौन? स्थूलत्व द्वित्व घटत्व स्तंभत्व रूप जो विरुद्ध धर्म है, परस्पर घटत्व स्तंभत्व विरोधी धर्म है और इन धर्मों को धर्मों के विशेष्य हैं घट और स्तंभ, उनको कहा जा रहा है धर्मवान पदार्थ। तो धर्मवतो अर्थयो, ये स्थूलत्व दित्व घटत्व स्तंभत्व रूप विरोधी धर्म से युक्त जो दो पदार्थ, वो कौन है? घट और स्तंभ रूप पदार्थ। इन दोनों पदार्थों में क्या हुआ? तो विज्ञानात् भेद सत्व निश्चयन, इन दोनों पदार्थों में विज्ञान का भेद निश्चय होने से इस समवालमन ज्ञान स्थल पर क्या हो रहा है कि स्थूलो घटपटो इत्याकारक जो एक ज्ञान हुआ, इस ज्ञान से उसके विषय घट और पट भिन्न है, ये निश्चय हो रहा है। इसलिए ज्ञान तो कैसा है? ये एक है, इसलिए ज्ञान में तो एकत्व रहेगा। स्थूलो घटपटो ये ज्ञान एक ही ज्ञान है, एक ही ज्ञान में ये परस्पर विरोधी धर्म वाले दो पदार्थ विषय बने हैं, समूहालंबनात्मक एक ज्ञान है। और उस ज्ञान तो एक है और विषय दो है, ज्ञान में एकत्व है विषय में द्वित्व है। ज्ञान सूक्ष्म है विषय स्थूल है, ज्ञान में घटत्व स्तंभत्व नहीं है, ज्ञानत्व है उनमें घटत्व स्तंभत्व है। इसलिए कह रहे हैं कि एकस्मात् और द्वयावगाही विज्ञानात्, वो है एक ज्ञान और दो को विषय कर रहा है, दो को हाँ, तो परस्पर विरोधी धर्म वाले दो पदार्थों को विषय करने वाला जो एक ज्ञान है, उस एक ज्ञान से क्या हुआ? भेद सत्व निश्चयन, भेद के सत्व का यानी भेद के अभाव अस्तित्व का, विद्यमानता का यानी भिन्नता का भेद सत्व निश्चयन। किसके भेद का भेद सत्व का निश्चय हुआ? तो अर्थयो यानी विज्ञानात् अर्थयो भेद सत्व निश्चयन, ऐसा अन्वय करिए। इन दो पदार्थों में घट और स्तंभ रूपी जो विज्ञान के विषय हैं, इन विषयों में विज्ञान के भेद के सत्व का निश्चय होने से ये भेद सत्व निश्चय न का अर्थ है, तृतीयांत है। हाँ, तो इसलिए और वो जो ज्ञान है इनको विषय कर रहा है, दो को विषय करने वाला एक ज्ञान है वह अलग है और विषय अलग है। ज्ञान से विषय अलग है, तो ज्ञान से विषय के भेद का निश्चय होने से भेद सत्व निश्चय न का अर्थ है। क्या हो जाएगा? असंभव असिद्धि। हाँ, दूसरा न कौन सा? हाँ, वो न इधर आएगा। हाँ, एक ही न है, खाली जोड़ने में गलती कर दी है, और तृतीयांतों को सप्तम्यंत बना करके न को इधर जोड़ दिया। तो निश्चय न असंभव असिद्धि। तो असंभव का अर्थ क्या कर रहे थे? असत्व निश्चय। द्वितीय पक्ष में असत्व निश्चय ये था ना, तो असत्व निश्चय रूप जो असंभव है उसकी असिद्धि हो रही है, वो सिद्ध नहीं हो रहा है। तो ये जो हेतु है उसमें हेतु की असिद्धि, हेत्वासिद्धि नाम का दोष आ रहा है। द्वितीय पक्ष में विकल्प में तो असंभव रूप हेतु का स्वरूप क्या बताया जा रहा है? असत्व निश्चय। असत्व निश्चय बाह्य पदार्थ का तद अतिरेकेन असत्व निश्चय, तद अतिरेकेन असंभवात का अर्थ निकलेगा तद अतिरेकेन असत्व निश्चयात। लेकिन यहां पर तो तद अतिरेकेन यानी विज्ञान अतिरेकेन, अतिरेक का अर्थ है भेद, तो विज्ञान से अलग विषय के भेद का ही सत्व सिद्ध हुआ, असत्व तो सिद्ध नहीं हुआ। तो तदतिरेकेन असत्व निश्चय नहीं है, अपितु तदतिरेकेन भेद सत्व निश्चय ही है। भेद भेद का अर्थ है अतिरेकेन, भेद सत्व का अर्थ कर दीजिए भेदेन सत्व इति भेद सत्व तस्य निश्चय तेन भेद सत्व निश्चयन, मतलब ज्ञानातिरेकेन सत्व निश्चय होने से, ज्ञानातिरेकेन विषय के सत्व का ही निश्चय होने से असत्व निश्चय रूप जो असंभव रूप हेतु है उसकी असिद्धि, ये अर्थ निकलेगा। और यदि न को वहाँ रखेंगे अभाव अर्थ में तो असंभव सिद्धि अर्थ निकलेगा, वो तो पूर्व पक्षी का अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा। तो द्वयावगाही विज्ञानात् भेद सत्व निश्चयन असंभवा सिद्धि, इसी अभिप्राय से भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि नायम साधु, यानी द्वितीय विकल्प का निषेध कर रहे भाष्कर भगवान। असंभव शब्द का अर्थ असत्व निश्चय नहीं कर सकते, ये बता रहे हैं कि नायम साधु अध्यवसाय, अयम अध्यवसाय शब्द से लीजिए असंभव शब्द का जो अर्थ किया असत्व निश्चय, ये जो आपका असत्व निश्चय रूप निश्चय है ये साधु निश्चय नहीं है, क्योंकि असंभव असत्व निश्चय रूप असंभव ये जो है सिद्ध नहीं होता, ज्ञान से भेदे न बाह्य पदार्थ का सत्व निश्चय ही होने से। यतः यही आगे कह रहे हैं कि यतः प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति पूर्वको संभवा संभव आवधार्यते न पुनः संभवा संभव पूर्वी के प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति। कहते हैं कि संभव असंभव का निर्धारण होता है प्रमाण की प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से, प्रमाण प्रवृत्ति पूर्वक संभव का निश्चय और प्रमाण की अप्रवृत्ति पूर्वक असंभव का निर्धारण होता है, उदाहरण होता है, इससे विपरीत नहीं होता। न पुनः संभव असंभव पूर्वी के प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति, आगे कह रहे हैं टीका है, थोड़ी टीका को देखिए, यदि इत्यादि का अवतरण है। संभव सत्ता निश्चय प्रमाणाधीन, संभव शब्द का अर्थ है सत्ता का निश्चय, संभव है और असंभव का और वो सत्ता निश्चय ये प्रमा है, वो प्रमाण के अधीन है, और असंभव है असत्व निश्चय, वह है प्रमाणाभाव अधीन। जिस वस्तु में प्रमाण न हो अप्रामाणिक वस्तु होगी तो उसके असत्व का निश्चय हो जाएगा, वो प्रमाणाभाव अधीन हो गया। न वैपरीत्यम, इसे उल्टा नहीं होगा, ये जो व्यवस्था बताई भाष्कर भगवान ने इस व्यवस्था को ही स्पष्ट करते हुए कह रहे कि इति व्यवस्थाम एव स्फुटयति यदि इति, इन शब्दों से यतः प्रमाण प्रवृत्ति प्रवृत्ति पूर्वको संभवा संभव अवधार्यते न पुनः संभवा संभव पूर्व के प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति, इस वाक्य से जो ये व्यवस्था बताई है इस व्यवस्था को स्पष्ट कर रहे हैं। क्या व्यवस्था बताई कि किसी यानी किसी वस्तु का संभव है सत्ता निश्चय और वो है प्रमाण के अधीन, किसी वस्तु का असंभव का अर्थ है असत्व निश्चय वो प्रमाणाभावाधीन है, ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को स्पष्ट कर रहे हैं भाष्कर भगवान कि यदि प्रत्यक्षादीनाम अन्यतमेनापि प्रमाणेन उपलभ्यते तत् संभवति, यत्तु न केनचित् अपि प्रमाणेन उपलभ्यते तन्न संभवती। अने जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से किसी भी एक प्रमाण से निश्चित हो रहा हो पदार्थ, वो संभव है, उसका उसका निश्चय ही संभव है प्रमाण से। संभव शब्द का अर्थ है सत्ता निश्चय, वो संभवती का अर्थ है सत्ता से निश्चित हो जाता है, प्रमाण से उसका सत्ता निश्चय हो जाता है। किसी भी एक प्रमाण से, अनेक प्रमाणों में से, छह प्रमाण है प्रत्यक्ष आदि, उनमें से किसी भी एक प्रमाण से निश्चित हो जाए पदार्थ, ज्ञात हो जाए, तो माना जाता है कि वो संभवती। और यत्तु न केनचित अभी प्रमाणेन उपलब्धते, प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण से जो उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो माना जाएगा यानी जिस पदार्थ में प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, उपलब्ध नहीं हो रहा है का अर्थ, तो माना जाएगा कि वह है नहीं, वो असत्व निश्चय हो जाएगा, वो असंभव है। ये व्यवस्था का स्पष्टीकरण हुआ। और इस व्यवस्था का फल बताया जा रहा है ईहतु इत्यादि से। ईहतु इत्यादि का अवतरण है टीका में, उक्त व्यवस्थाया फलम बाह्यार्थस्य प्रत्यक्षादिभिः संभवम् वदन् एव तृतीयम् दूषयति इह इति। तो तीसरा विकल्प है अयुक्तत्व, असंभव शब्द का असंभव रूप हेतु है अयुक्तत्व रूप हेतु, तद अतिरेकेन असंभवात् का अर्थ है तद अतिरेकेन अयुक्तत्वात्, ऐसा करते हैं। तो इस अयुक्तत्व रूप हेतु का भी निराकरण कर रहे हैं और इस व्यवस्था का फल भी बता रहे हैं। इह तु, और इस व्यवस्था का फल क्या हुआ? इस व्यवस्था का फल यही हुआ कि बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्ता निश्चय, संभव यानी सत्ता निश्चय। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाह्य पदार्थों के अस्तित्व का निश्चय रूप संभव बताते हुए यही फल है उक्त व्यवस्था का। ये फल बताते हुए अयुक्तत्व का निषेध कर रहे हैं तृतीय विकल्प का। इह तु यथा स्वं सर्वैरेव प्रमाणैर बाह्यो अर्थ उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेक अव्यतिरेकादि विकल्पैर न संभवति इति उच्चेत उपलब्धे रेव। तो ये कह रहे हैं इह तु यथा स्वं सर्वैरेव प्रमाणैर बाह्यो अर्थो उपलभ्यमानः। तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से जिन जितने प्रमाणों का विषय बनना संभव है घटादि बाह्य पदार्थों का, उन सब प्रमाणों से जितनों का विषय बनना संभव है घटादि प्रमाणों का, उन सब प्रमाणों से घटादि बाह्य पदार्थ की उपलब्धि हो रही है। बाह्यो अर्थ उपलभ्यमान, उपलभ्यमान यानी अनुभूयमान, निश्चयमान। तो बाह्य पदार्थों का तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से जितने प्रमाणों से संभव हो अनुभव हो रहा है। तो कथम व्यतिरेक अव्यतिरेकादि विकल्पैर न संभवति इति उच्चेत। तो वे जो पहले कहा था ना उन लोगों ने कि मान लो योगाचार ने बाह्य पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करने वालों से पूछा था कि मान भी ले हम कि बाह्य पदार्थ हैं, तो बताओ कि वे परमाणु रूप हैं या परमाणुओं का समूह रूप हैं। तो परमाणु रूप भी यदि मानेंगे तो स्थूलत्व, स्थूल स्तंभ, ये जो अनुभूति होती है उसमें स्थूलत्व नहीं है, परमाणु में स्थूलत्व नहीं है, स्थूलत्व का व्याघात की आपत्ति आएगी। और समूह का तो पहले ही खंडन हुआ, बाह्य पदार्थ का अस्तित्व मानने वालों का ही मत खंडन करते समय। इसलिए जब परमाणुओं से परमाणु रूप भी यानी परमाणुओं से अभिन्न भी उनको नहीं कहा जा रहा है, कह सकते, और परमाणु से भिन्न उनका समूह रूप भी नहीं माना जा सकता, ये जो विकल्प किया था तद व्यतिरेक अव्यतिरेक विषयक, और उसको लेकर के अयुक्तता बताई थी बाह्य पदार्थों में योगाचार ने, उसके लिए कह रहे हैं कि कथम व्यतिरेक अव्यतिरेकादि विकल्पैर न संभवती इति उच्यते। न संभवती का अर्थ यहां पर हो जाएगा, संभव का अर्थ है युक्तत्व, असंभव का अर्थ है न संभवती का अर्थ है अयुक्त। तो इन व्यतिरेक अव्यतिरेक यानी परमाणु आदि से भिन्न, परमाणु से अभिन्न भिन्न, ये अव्यतिरिक्त व्यतिरिक्त इन विकल्पों से बाह्य स्तंभादि पदार्थों को अयुक्त कैसे कहा जा सकता है। न संभवती का अर्थ है अयुक्तम, कथम अयुक्तता, इनमें अयुक्तता कैसी मानी जाएगी, कहा क्यों नहीं मानी जा सकती। कहते उपलब्धि रेव, क्योंकि उपलब्धि हो रही है, अनुभव हो रहा है, और अनुभव के लिए कहा जाता है कि नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, जो दृष्ट हैं अनुभूत पदार्थ हैं, अनुभव का विषय बन रहा है, उसका युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता, युक्ति मात्र से खंडन नहीं होता अनुभूत पदार्थ का। अब इन इस वाक्य का थोड़ा अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, टीका को देखिए। प्रमाण निश्चित बाह्यार्थस्य स्तंभादे परमाणुभ्यो भेदाभेद विकल्पै अयुक्तत्वमात्रेण असत्वनिश्चयो न युक्त त्वत्पक्षे अपि अयुक्तत्वस्य तुल्यत्वात्। परमाणुओं से बाह्य पदार्थ घटादि का भेद अभेद रूप विकल्प से, और बाह्य पदार्थ कैसे हैं उनका विशेषण है कि प्रमाण निश्चितस्य, प्रमाण से निश्चित जो बाह्य पदार्थ है स्तंभादि, इनका परमाणुओं से भेद अभेद रूप विकल्प को लेकर के अयुक्तत्व मात्र से असत्व निश्चय नहीं किया जा सकता, अभाव का निश्चय नहीं किया जा सकता इनके, क्यों अयुक्त असत्व निश्चय न युक्त, ऐसा क्यों कहते त्वत्पक्षे भी अयुक्तत्व से तुल्यत्वात्, तुम्हारे पक्ष में भी यह अयुक्तता नाम का दोष समान आएगा योगाचार के मत में भी। कैसे आएगा, क्योंकि योगाचार भी इनके अनुभव को तो हटा नहीं सकता, अनुभव में आ रही है तो, और ये कहेंगे कि ये अनुभव में तो आ रहा है लेकिन ज्ञान से अलग नहीं है, ज्ञान से अभिन्न है, तो ज्ञान से अभिन्न मानेंगे तो फिर स्तंभ में स्थूलत्व का अनुभव हो रहा है, और समूहालंबन ज्ञान में अनेकत्व का भी विषय में तो अनेकत्व का अनुभव हो रहा है ना, दो घट स्तंभ दो हैं विषय, और वो अलग अलग दो जो विषय अनुभव में आ रहे हैं समूहालंबन में, उन दोनों विषयों का यदि उस जिस ज्ञान के वे विषय बने हैं उससे अभेद मानेंगे तो विषय में तो स्थूलत्व है, अनेकत्व है, घटत्व है, स्तंभत्व है, तो ज्ञान में भी स्थूलत्व मानना पड़ेगा एकत्व, और ज्ञान एक है उसमें अनेकत्व भी मानना पड़ेगा, विषय अनेक है तो, अनेक विषय एक ज्ञान से अभिन्न होंगे तो विषयगत जो अनेकत्व है वह ज्ञान में भी मानना पड़ेगा, और ये सब जो है अनुचित है, तुम्हें अभिष्ट नहीं है, ये कह रहे हैं आगे कि नहीं अस्थूलस्य एकस्य विज्ञानस्य स्थूल अनेक समूहालंबनस्य विषय अभेदो युक्तः। तुम्हारे मत में ज्ञान तो अस्थूल है, सूक्ष्म है और एक है, और वह अनेक स्थूल पदार्थों को विषय कर रहा है, समूहालंबन ज्ञान। ऐसे ज्ञान में ये सब श्रेष्ठंत पदों से वो ज्ञान, ये ज्ञान के विशेषण है, ये स्थूलस्य एकस्य और स्थूल अनेक समूहालंबनस्य विज्ञानस्य, ऐसे समझना। विषय अभेदो न युक्त, विषय के साथ अभेद मानना उचित नहीं है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि स्थूलत्व अनेकत्व प्रसंगात, उस ज्ञान में भी स्थूलत्व मानना पड़ेगा और अनेकत्व मानना पड़ेगा, लेकिन एक ही ज्ञान है वो। वो पूर्व पक्ष को भी एक ज्ञानत्वेन रूपेण अभिष्ट है, स्थूलो घट स्तंभो ये इत्याकारक एक ज्ञान है, समूहालंबनात्मक एक वृत्ति बनती है, उसमें अनेकत्व तथा स्थूलत्व जो अनभिष्ट है उसको मानना पड़ेगा। इसे इष्टापत्ति भी पूर्व पक्षी नहीं कह सकते, ये आगे कह रहे हैं कि न च इष्टापत्ति, योगाचार के लिए इष्टापत्ति नहीं है। क्यों कहते? समूहालंबन उच्छेदे विज्ञानानां मिथो वार्ता अनभिज्ञतया विषय द्वित्वादि व्यवहार लोपापत्ते। उनके यहाँ तो ज्ञान क्षणिक है और ज्ञान का एक दूसरे के साथ कोई संसर्ग नहीं है क्षणिक होने के कारण, तो क्या हो जाएगा कि समूहालंबन ज्ञान का जब उच्छेद यानी विनाश हो जाएगा तो विज्ञानानां मिथो वार्ता अनभिज्ञतया, तो ज्ञान जो है एक दूसरे से संबद्ध न होने से एक दूसरे का कोई समाचार नहीं रखते हैं, इसलिए विषय द्वित्वादि व्यवहार लोपापत्ते, विषय के द्वित्वादि व्यवहार के लोप का प्रसंग आएगा। यह प्रसंग जो है पूर्व पक्षी को भी अभिष्ट नहीं है, इष्टापत्ति नहीं है। तस्मात, इसलिए क्या होगा, यानी अयुक्तत्व जो दोष बताया जा रहा था वह अयुक्तत्व दोष दोनों में समान है, इसलिए ये असंभव शब्द का अर्थ अयुक्तत्व भी नहीं किया जा सकता, वो अयुक्तता तो इनके मत में भी आ रही है। इसलिए कह रहे हैं कि तस्मात् अयुक्तत्वेपि यथास अनुभवम व्यवहार योग्यो अर्थ स्वीकार्य, अध्यास की तरह यहाँ पर भी है। इसलिए सिद्धांति कह रहे हैं क्या कि अयुक्तत्वेपि, अने बाह्य पदार्थ को परमाणुओं से भिन्न परमाणुओं से अभिन्न मानते हैं तो उनका भेद भी और अभेद भी मानेंगे तब भी सिद्धि नहीं हो पाती, ये जो अयुक्तता थी। इस प्रकार की अयुक्तता बाह्य पदार्थ को ज्ञान से अलग स्वतंत्र सत्ता देने में आ भी जाए अयुक्तता, तब भी कहते हैं यथा अनुभव, अनुभव के अनुसार क्या करना चाहिए कि व्यवहार योग्यो अर्थ स्वीकार्य, जिससे अनुभूयमान व्यवहार की उपपत्ति होती है ऐसे अर्थ को स्वीकार करना ही चाहिए। तो ज्ञान से भिन्न बाह्य पदार्थ को मानने पर ही द्वित्वादि विषय के द्वित्वादि व्यवहार की उपपत्ति होती है, इसलिए ज्ञान से अलग बाह्य पदार्थ का अस्तित्व अयुक्त होने पर भी, युक्ति से निश्चित न होने पर भी उसे व्यवहार के अनुसार स्वीकार करना ही चाहिए अनुभवानुसार। तो यथा अनुभवम व्यवहार योग्यो अर्थो स्वीकार्य, ये तृतीय विकल्प का निराकरण हुआ। चतुर्थ के विषय में कहते हैं, टीका में ही है, न चतुर्थ निश्चिते तादृश संभवस्य अनुपयोगात्। चतुर्थ था उत्कट कोटिक संशयात्मक संभव का अभाव, ये असंभव है। तो कहते हैं जब प्रमाण से कोई अर्थ निश्चित हुआ तो उसमें फिर संभावना असंभावना कुछ नहीं करती। तो निश्चिते तादृश असंभव तादृश संभव से अनुपयोगात्। अभी जिस पदार्थ के विषय में विवाद हो तो संभावना जो है उपयोग में आती है, उत्कट कोटिक निश्चय रूप जो संभव है उसका, उत्कट कोटिक संशय रूप जो संभव है उसका उपयोग होता है निश्चय होने से पहले तक। और यदि किसी पदार्थ का निश्चय हुआ फिर संभावना उसमें अनुपयोगी है। तो निश्चिते तादृश संभवस्य अनुपयोगात् तस्य क्वचित्। कहते फिर वो संभव कहाँ पर उपयोग में आता है, तो कहते हैं कि तस्य क्वचित् प्रमाण प्रवर्ते हे पूर्वांगत्वात् इति भावः। तस्य याने संभवस्य, कहीं कहीं क्वचित् का अर्थ है किसी स्थान विशेष पर, प्रमाण प्रवृत्ति से पहले वह उपयोग में आता है निश्चय के निकट पहुंचाने के लिए, संभावना की जरूरत होती है। और निश्चय हो गया तो संभावना जो है अकिंचितकर है, अनुपयोगी है। तो इस प्रकार ये चारों विकल्पों का निराकरण, हाँ चौथे का टीकाकार ने किया, टीकाकार ने किया, हाँ विकल्प भी टीकाकार ने किए थे। दो विकल्पों का खंडन टीकाकार ने किया, पहले का और चौथे का, और दो विकल्पों का भाष्य में है। अब नच ज्ञानस्य विषय सारूप्यात् विषय नाशो भवति इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण है टीका में। यच्च उक्तम ज्ञानगतार्थ सारूप्यस्यैव ज्ञानालम्बनत्व उपपत्तेर बहिर अर्थाभाव इति तत्राह नच इति। इस विकल्प को हम लोग कल देखते हैं।